श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने 17वें श्लोक में कर्म विकर्म एवं अकर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की आवश्यकता है ये बताया, क्योंकि कर्म और अकर्म के वास्तविक स्वरूप के विषय में कवि शब्दित मेधावी लोग भी यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, उन्हें भी मोह रहता है। कवयोपेत्र मोहिता, इसमें कवयोपेत्र मोहिता में अत्र शब्द से एक कर्मादि का तत्व लेना है, वास्तविक स्वरूप लेना है। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मेधावियों को भी जिस विषय में यथार्थ निर्णय सहसा नहीं हो पाता, मोह रहता है, उस कर्मादि के यथार्थ स्वरूप को मैं तुम्हें बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसमें कर्म शब्द उपलक्षण है कर्म अकर्म विकर्म का। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो कहा कर्मादि के यथार्थ स्वरूप को जब मेधावी लोग भी नहीं जान पाते, आपको भी उपदेश करना रूपी प्रयास करना पड़ रहा है, तो ये व्यर्थ कर्मादि के स्वरूप को जानने की क्या आवश्यकता है? इनका कोई प्रयोजन तो कर्मादि के स्वरूप ज्ञान का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता। तो प्रयोजन बताया यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुवा, जानना भी कर्मादि के यथार्थ स्वरूप को आवश्यक है। क्यों? कि कर्मादि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही अशुभ शब्दित संसार से मुक्ति का हेतु है। जन्म मरणादि रूप जो संसार, और उससे यदि मुक्त होना चाहते हो तो कर्मादि के यथार्थ स्वरूप को जानना आवश्यक है। यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात, इस पाद ने बता। और फिर अर्जुन के मन में कर्मादि के स्वरूप को जानना मुमुक्षु के लिए आवश्यक है, ये जिज्ञासा हुई, क्योंकि मुमुक्षु का अपेक्षित जो मोक्ष है वह बिना कर्मादि के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर कितना भी वो कठिन साधन हो, उसके फल की अपेक्षा जिसको है वह उस साधन में प्रवृत्त होता ही है। तो कभी भी जिसके विषय में निर्णय नहीं कर सकते और जिनका ज्ञान अपने अभीष्ट मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, और सर्वज्ञ परमेश्वर कर्मादि का स्वरूप बताने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी है, तो ये सुअवसर माना जाता है। जैसे नचिकेता ने यमराज जी को कहा कि ऐसा कौन मूढ़ मनुष्य होगा जो ये जानता है कि देवताओं को भी जिस विषय में संशय होता है, इस और बहुत कठिनाई से फिर प्रजापति के पास 101 वर्ष रहने के पश्चात जिसका निर्णय प्राप्त कर पाते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, और ऐसे वस्तु का ज्ञाता उपदेश करने वाला सामने उपलब्ध है और वह हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जान करके भी ऐसा कौन मूड होगा जो आत्मज्ञान प्राप्त न करके उससे निकृष्ट जो है संसार के भोग वही प्राप्त कर लेगा, तो मूढ़ ही माना जाएगा। तो बुद्धिमान तो ऐसा कर नहीं सकता। नचिकेता ने यमराज जी को कहा था ना, तो ऐसे ही अवसर गीता में कठोपनिषद का प्रभाव ज्यादा है ना, तो उसी से अर्थतः मिलता जुलता ही ये प्रसंग है। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा भी की, तत्ते कर्म प्रवक्षामि, और उसका फल भी वही है जो मोक्ष यज्ञात्वा मोक्ष से सुबाद। और कवियों को यानी मेधावियों को भी, वहाँ देवताओं को कहा, यहाँ मेधावी को कहा, कवियों को संशय है जिसके विषय में। तो फिर अर्जुन के मन में भी जिज्ञासा हुई और कहा कि किम पुनः तत्त्वम कर्मादे यद बोधव्यम, जिसको जानना आवश्यक है मुमुक्षु को अपने अभीष्ट मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और आपने भी वक्षामि इति प्रतिज्ञातम, मैं वह कर्मादि का तत्व बताऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की है। वह कर्मादि का तत्व क्या है यथार्थ स्वरूप, ये अर्जुन की जिज्ञासा 18वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताई। जैसे नचिकेता की वो जिज्ञासा नचिकेता के मुख से निकले हुए मंत्र से श्रुति ने प्रकट की, भगवान ने कहा उच्चते कर्मादि का यथार्थ स्वरूप में मेरे द्वारा बताया जाता है, मया उच्चते, ये भगवान का वाक्य रहेगा। तो वो भगवान का वाक्य है जिससे भगवान कह रहे हैं 18वां श्लोक, कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः स कृष्ण कर्म कृत। 18वें श्लोक का उत्तरार्ध तो अर्थवाद है, प्रशंसा बोधक वाक्य है, जो पूर्वार्ध के द्वारा कर्मादि का स्वरूप बताया गया है, उस कर्मादि के तत्व ज्ञान का प्रशंसक है उत्तरार्ध, और पूर्वार्ध में कर्म अकर्म के तत्व को बताया है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह, इसमें कर्म शब्द से पूर्व श्लोक में कर्म और विकर्म जो दो बताए गए थे उन दोनों को लेना है। कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मणः, इसमें कर्मण्य कर्म यह पश्येद में कर्मणि शब्द से कर्म और विकर्म दोनों को लिया जाएगा। इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे कि कर्म शब्द का अर्थ है व्यापार मात्र, क्रियते यत्तत् कर्म। तो जो शरीर इंद्रिय मन से किया जाए शारीरिक व्यापार, ऐन्द्रियक व्यापार और मानस व्यापार मात्र कर्म शब्द का अर्थ है। फिर उसके अवान्तर दो भेद होते हैं, कर्म है पूर्व श्लोक में कर्मणो हेपि बोधव्यम में कर्म शब्द का अर्थ है शास्त्र विहित प्रवृत्ति, और विकर्म शब्द का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति। तो वो है दोनों भी शारीर इंद्रिय, शारीर ऐन्द्रियक और मानस व्यापार ही, एक शास्त्र सम्मत व्यापार है एक शास्त्र असम्मत व्यापार है, शास्त्र निषिद्ध व्यापार है, लेकिन है दोनों व्यापार। और कर्मण्य कर्म यह पश्यद में कर्म शब्द से दोनों को लेना है, च चाहे वो शास्त्र सम्मत व्यापार हो या शास्त्र असम्मत व्यापार हो, यानी कर्म और विकर्म दोनों को भी यहाँ कर्मणी शब्द से लिया जा रहा है। और अकर्म शब्द का अर्थ है दोनों का अभाव। शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति और शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति दोनों का अभाव यानी निवृत्ति, ये अकर्म शब्द से लिया जा रहा है निवृत्ति को। तो अरुण एक निवृत्ति है स्वभाव सिद्ध ब्रह्म में, आत्मा के यथार्थ स्वरूप में, ब्रह्म यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप, वह स्वभावत ही निवृत्त है। का मतलब किसी भी शास्त्र सम्मत और शास्त्र निषिद्ध व्यापार से रहित है, इसलिए अक्रिय कहा जाता है उसे, निष्कलम निष्क्रियम शांतम इत्यादि श्रुति वाक्य उसे बताते हैं कि निष्क्रियम में जो क्रिया रूप उत्तर पदार्थ हैं और निष ये अव्यय बताता है उपसर्ग, उसका अभाव। निष्क्रियम में क्रिया शब्द का जो अर्थ है वह कर्मणि अकर्म में कर्मणि शब्द का शब्द से लेना है, कर्म शब्द से निष्क्रियम में जो क्रिया पदार्थ है, और वहाँ निष्का जो अर्थ है वो यहाँ नए का अर्थ है। निष्क्रियम यानी क्रिया रहितम, वो स्वभाव सिद्ध वो निष्क्रियत्व है ब्रह्म में, निवृत्त्याभाव है, क्या नाम के प्रवृत्त्याभाव है, हा? वो तो निष्क्रिय स्वरूप का चिंतन प्रयास से किया जाता है, मनन है मौन और निधिध्यासन, पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनि, वो निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन वो मनन रूप है, क्या नाम, मुनेर भाव मौन, वो अक्रिय आत्मस्वरूप का अनुसंधान है, उसमें भी प्रयास है, वो मानस प्रयास है, वो इसलिए विधेय है निधिध्यासन। और ये है वैसा स्वरूप ही ब्रह्म का। तो और क्रिया है क्षर में, अक्षर में, मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम के अनुसार सक्रिय तो है प्रकृति और प्राकृत जो कार्य, प्रकृति का विकार है प्राकृत और प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया, और वही चेतन से अधिष्ठित होकर के यानी प्रेरित होकर के सारे क्रियाओं का निर्वर्तन करती हैं। इसे पहले कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, और जो अहम अर्थ है प्रत्यगात्मा वो है ब्रह्म, और उसी में यदि अहंता है तो वह तो विवेकी है। जो अहम अर्थ है प्रत्यगात्मा अक्रिय ब्रह्म निष्क्रिय ब्रह्म, और उसी में जिसकी अहंता है वह उसी को जो मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है वो तो विवेकी, वो अहंकार रहित है। वो उसकी अहंता जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है। अहंता जहाँ होनी चाहिए वहीं है का मतलब उसकी अहम वृत्ति जिसको विषय करना चाहिए उसी को विषय बना रही है, तो वो तो यथार्थदर्शी है। और प्रत्येक आत्मा को अहंता जिसकी विषय नहीं कर रही है अपितु प्रकृति और प्राकृत जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है जिसे क्षर पुरुष कहा जाता है, प्राकृत कहो या क्षर पुरुष कहो, इसी को मैं के रूप में अपनी अहंता का विषय बना रही है जिसकी अहम वृत्ति, तो माना जाता है उसी को अहंकार। अहम वृत्ति ही उसका आलम्बन बदलने से अहंकार कहलाती है और यथार्थ रूप ज्ञान भी कहलाती है। यदि अहम वृत्ति प्रत्येक आत्म विषय नहीं है, प्रत्येक आत्मा को आलम्बन बना रही है तो प्रमा है, और वही अहम वृत्ति यदि बना रही है प्रकृति जो क्षर पुरुष है और प्राकृत जो अक्षर पुरुष है उपाधि तीन शरीर में से किसी को भी, तो अहंकार कहलाती है, वो अहंकार है। और उस अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा है मतलब भ्रांति युक्त अंतकरण है जिसका, बुद्धि है जिसकी, भ्रांत हो गई है बुद्धि, मोहित हो गई है बुद्धि जिसकी, वह फिर अपने आप को जो निष्क्रिय प्रत्येक आत्मा है वो निष्क्रिय प्रत्येक आत्मा रूप न समझ करके समझ लेता है सक्रिय जो प्रकृति और प्राकृत ये तीनों शरीर हैं तदात्मक ही। तो सक्रिय हुआ तो फिर इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आ गया, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, कर्ता बन गया भोक्ता बन गया, कर्ता ये कारक है। तो अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात में अपने ही यथार्थ स्वरूप के अज्ञान से अपनी अहंता को सक्रिय कार्यक्रम संघात में स्थापित कर दिया, तो अहंता यानी अहम वृत्ति अहंकार कहलाई, उससे अविवेकापन्न हुआ मोह से युक्त हुआ सम्मोह से अंतकरण, उसे कहा गया अहंकार विमूढ़ात्मा। और फिर जिसके दृष्टि में शरीर ही मैं है, तो शरीर की जो क्रिया है वह अहम अर्थ में देखेगा, अन्योन्याध्यास होगा ना, अध्यास भाष्य सुस्पष्ट है, तो कर्मण्य कर्म यह पश्यत अकर्मणी च कर्म यह समझ में आ जाएगा। तो अनात्मा शरीरादि का आत्मा में अध्यास स्वरूप अध्यास, और आत्मा का सक्रिय अनात्मा कार्यक्रम संघात में संसर्गाध्यास, स्वरूप अध्यास नहीं है आत्मा का, सत्यान्द्रित मिथुनी कृत्य, वो तो स्वरूप तो सत्य है, वो अध्यस्त नहीं होता, लेकिन संसर्ग अध्यास हुआ, तादात्म्य अध्यास हुआ। तो ये धर्मी अध्यास हुआ तो फिर धर्मों का भी परस्पर अध्यास होता है, प्रकृति और प्राकृत शरीर त्रय में क्रियाएं हैं, कारकत्व हैं, और वो जो क्रियाएं हैं उनका अध्यारोप अहम अर्थ जो निष्क्रिय है उसमें हो जाता है, वो इतरेतर धर्माध्यास हुआ धर्मी अध्यास पूर्वक। तो अक्रिय जो आत्मा है उसमें क्रिया देख रहा है, और आत्मा का जो अक्रियत्व है कर्माभाव, जिसके दृष्टि में मूढ़ के दृष्टि में अनात्मा कार्यक्रम संघात ही मैं है, लेकिन जब वह बैठ जाता है शरीर इंद्रिय मन के व्यापार को छोड़ करके थोड़े देर के लिए शरीर इंद्रिय के व्यापार से रहित होकर के, तो वस्तुतः तो मूढ़ है वो, उसकी वो निवृत्ति जो है वह निवृत्ति भी एक प्रकार से कर्म है। क्यों? कि वो अनात्मा शरीर को ही मैं मान रहा है तो वह भी कारकाधीन निवृत्ति है। जैसे प्रवृत्ति कर्ता कारक के अधीन है, ऐसे उसकी वो निवृत्ति भी कर्तृकारकाधीन होने के कारण क्रिया ही मानी गई। उसका वो अकर्म भी, मूढ़ का जो अकर्म है भगवान कह रहे हैं वह सक्रिय कार्यक्रम संघात के प्रयत्न से व्यापार को रोकना रूप निवृत्ति उसकी होने से वह निवृत्ति भी उसकी, उसका वो कर्मा भाव भी कर्म है। और तत्वज्ञ का कार्यक्रम संघात प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन तत्वज्ञ का उस कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं है। और अक्रिय जो प्रत्येगात्मा है, वास्तविक अहम अर्थ, उस अहम अर्थ में ही उसकी अहंता स्थिर है। तो उस तत्वज्ञ के कार्यक्रम संघात का वो जो व्यापार है वह व्यापार वस्तुतः अकर्म है, क्योंकि उसका वो कर्तृत्व अभिमान रूप अपने में कर्तृकारकत्व नहीं है। तो दो दृष्टि रख करके इस श्लोक के अर्थ को, पूर्वार्ध को देखेंगे तो ये श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। पूर्वार्ध का एक मूढ़ दृष्टि है भ्रांत पुरुष की दृष्टि, और एक तत्वज्ञ की दृष्टि है। जैसे व्यवहार काल में जो भ्रम होता है तो एक विवेकी की दृष्टि होती है कि यह रस्सी है, और भ्रांत पुरुषों की दृष्टि होती है किसी के बुद्धि में सर्प का संस्कार है तो यह सर्प है, किसी के दंड का संस्कार है तो दंड है, किसी के माला का संस्कार है तो माला है इत्यादि। तो ये अलग अलग दो दृष्टि होने से भ्रांत पुरुष के भ्रांति से रस्सी का ही जो अध्यारोपित स्वरूप है रस्सी में, उस अध्यारोपित स्वरूप का अनुवाद करके विषय का, भ्रांति के विषय का अनुवाद करके विवेकी पुरुष जैसा कहता है कि नायम सर्प इयम रज्जु, यह सर्प नहीं रज्जु है, तो विवेकी भी सर्प का अनुवाद कर रहा है, लेकिन उसको वो जानता है कि भ्रांति सिद्ध सर्प है। भ्रांत पुरुष के भ्रांति से प्रतीयमान जो सर्प है वह वस्तुतः सर्प नहीं रस्सी है, ये जो सर्प है वो रस्सी है। अयम सर्प रज्जु, ये जो सर्प है वो रज्जु है, ये अमरज्जु ऐसा कहता है। तो वो जैसे विवेकी की दृष्टि है, भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध विषय का अनुवाद करके कहता है, ऐसे भ्रांत व्यक्ति के लिए, मूढ़ आविद्यक दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए जो कर्म है वह तत्वज्ञ के लिए अकर्म है, और भ्रांत व्यक्ति के लिए जो अकर्म है अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संगात में आत्माभिमान करके व्यापार रहित होकर के बैठना, शरीर आदि को मैं मान करके खाली बैठे रहना, वह अकर्म नहीं है। वहाँ पर भी कर्तृत्व अभिमान होने के कारण, न करने का ही अभिमान होने के कारण अहंकार पूर्वक कर्तृपूर्वक वो निवृत्ति होने से वह भी कर्म है तत्वज्ञ की दृष्टि में। ऐसा ये करके एक प्रकार से भ्रांति सिद्ध कर्म अकर्म का अनुवाद करके जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप है उसका उपदेश भगवान कर रहे हैं, तत्वदृष्टि बता रहे हैं। तत्वदृष्टि है आत्मदृष्टि, और वो जो आत्मदृष्टि है वही नान्य पंथा विद्यतेनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतेनाय के अनुसार मोक्ष का साधन है, ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो कर्मादि का यथार्थ स्वरूप यही है कि प्रकृति और प्राकृत जगत कभी निष्क्रिय हो नहीं सकता, वो हमेशा सक्रिय ही रहेगा, और आत्मा कभी भी सक्रिय नहीं है, अक्रिय ही है। और वो जो अक्रिय आत्मा है वो मैं हूँ, ये बोध सक्रिय प्रकृति मैं नहीं हूँ, अपितु प्रकृति का अधिष्ठाता जो निर्विकार चेतन है वो अक्रिय है, वो मैं हूँ। ये दृष्टि ये कर्मादि का तत्व है, कर्मादि प्रकृति का व्यापार है और आत्मा वस्तुतः निष्क्रिय है। ये दृष्टि यहाँ पर कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः, इसलिए भगवान ने पहले कहा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, लेकिन तस्य कर्तारम् अपि माम विद्याकर्तार मभ्यम। उस चातुर्वर्ण्य का मायिक दृष्टि से मैं कर्ता होने पर भी तत्व दृष्टि से मुझे अकर्ता ही समझो, क्यों कि तत्व दृष्टि से मैं अव्यय हूँ, निर्विकार हूँ, निष्क्रिय हूँ, कारक नहीं हूँ। तो जो कारक होगा वो न कर्ता होगा, कर्ता तो कारक विशेष है, तो कर्ता बनने के लिए पहले कारक बनना पड़ेगा, वो सामान्य है, बिना सामान्य के विशेष नहीं होता। तो मैं कारक ही नहीं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप कारक नहीं है, अव्यय है, इसलिए कर्ता भी नहीं हूँ। ये जो दृष्टि है वही दृष्टि भगवान ने यहाँ पर जिसमें है वह तत्वज्ञ है, वह बुद्धिमान है, वह योगी है, वह समस्त कर्मकृत है, ये बताया। निर्विकार स्वरूप में जिसकी अहंता प्रतिष्ठित है वही कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन करेगा। जो आत्मानात्मा का सुस्पष्ट बोध है जिसको, जो भी व्यापार है चाहे वह विकर्म हो या कर्म हो और अज्ञानी की निवृत्ति हो अकर्म, वो सब का सब क्रियाधीन होने के कारण, कर्तृअधीन होने के कारण कर्मकुटि में है, और वो प्रकृति का ही धर्म है, क्षेत्र धर्म है। और क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि, और माम का अर्थ है वो अव्यय परमात्मा अकर्ता, और वस्तुतः जो क्षेत्रज्ञ है जीव वह अकर्ता है, वह प्रकृति का अधिष्ठाता है। अधिष्ठे में वो प्रवृत्ति निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों प्रकार की, कर्म विकर्म और निवृत्ति है अकर्म, वो सब का सब जो है प्रकृति का धर्म है, क्षेत्र का धर्म है, और क्षेत्रज्ञ इनसे अलग है। दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा संश्लिष्ट नहीं होता, दृष्टा में दृश्य के गुण दोष नहीं आया करते, उनसे वो रहित होता है। तो क्षेत्र का यदि प्रकृति विकृत क्या नाम ये प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म विकर्म और अकर्म धर्म है, तो आत्मा इन दो सबसे रहित अव्यय है, निर्विकार है। और ये बोध जिसको है वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, इसलिए कि मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है। ये सबसे श्रेष्ठ लाभ को, उद्देश्य को जो पूर्ण करता है उसको बुद्धिमान माना ही जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य यही है, निर्विकार निष्क्रिय आत्मस्वरूप का मैं के रूप में करामलकवत बोध प्राप्त करना, और जो भी कर्म विकर्म अकर्म है वह प्रकृति के धर्म है, प्रकृति उससे युक्त है, मैं तो उसका अधिष्ठाता, उसका दृष्टा साक्षी, उससे अलग हूँ, प्रकृति के गुण दोषों से असंश्लिष्ट हूँ। ये जो निश्चय है, ये निश्चय प्राप्त करता है जो, उसे भगवान कहते हैं कि वो कृतकृत्य है। ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, उसने समस्त कर्मों को कर लिया, इसलिए समस्त कर्म कृत है वो। कृतकृत्य कहो या समस्त कर्म कृत कहो, कृष्ण कर्म कृत कहो, एक ही बात है। वो कृतकृत्य हुआ का मतलब सारे जो भी करना चाहिए था वो कर लिया उसने, और वह युक्त है का अर्थ है उसका जहां मन समाहित होना चाहिए वहीं पर मन समाहित है, योगी है। युक्त का अर्थ होता है समाहित चित्त, तो जहां पर चित्त का समाधान होना चाहिए, चित्त को जहां बैठना चाहिए वहीं पर बैठा हुआ है उसका चित्त। चित्त को बैठना चाहिए कि विकार मात्र प्रकृति में है, विकारी प्रकृति है, आत्मा निर्विकार है, और इसी निश्चय से युक्त हमेशा चित्त का रहना युक्तता है, समाहितता है, वो समाहित चित्त है। ये बात कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत, इससे कही भाष्यकर भगवान ने। भाष्यकर भगवान यही सब अर्थ भाष्य में बता रहे हैं, इसको देखा जाए। तो पहले शब्दार्थ बताते हैं भाष्यकर भगवान। प्रथम पाद का अर्थ करते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत का। तो पहले कर्मणि, ये जो सप्तम्यंत पद है इसमें दो अंश है ना, प्रकृति अंश प्रत्यय अंश। प्रकृति है कर्मन शब्द और प्रत्यय है, प्रकृति है कर्मन और प्रत्यय है गी, सप्तमी का एक वचन है ना। तो प्रकृति अर्थ जो कर्मन शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं, उसकी उत्पत्ति करके बता रहे हैं, वो भी कृत प्रत्यय होकर के बना है ना, डुक्रिय करणे धातु से मनिन प्रत्यय होकर के कर्मन शब्द बनता है, उसका सप्तमी का एक वचन कर्मणि है। तो वो जो मनिन प्रत्यय हुआ है क्री धातु से, तो वो कर्म अर्थ में हुआ है, मनिन कर्म अर्थ में होने के कारण कई अर्थों में होगा ना, कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, करण अर्थ में, तो यहाँ कर्म अर्थ में हुआ धातु अर्थ। धातु है डुक्रिय करणे करणारूप अर्थ, और कर्म अर्थ में मनिन प्रत्यय हुआ तो क्रियते यत्तत् कर्म, ऐसी कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति भाष्कर भगवान कर रहे हैं। किसकी? प्रकृति की, यानी प्रकृति अर्थ बता रहे हैं। कर्मणि शब्द में दो जो प्रत्यय अर्थ प्रकृति अर्थ, उसमें से प्रकृति अर्थ बता रहे हैं। तो कर्मणि ये प्रतिग्रहण हुआ और प्रकृति अर्थ हुआ कि कर्म यानी क्रियते इति व्यापार मात्रम, क्रियते इति कर्म, ऐसी उत्पत्ति है, यानी कर्म अर्थ में मनिन प्रत्यय है, और उसका अर्थ कर रहे हैं व्यापार मात्रम, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार मात्र को यहाँ पर कर्म शब्द से बताया जा रहा है, जिसको 17वें श्लोक में कर्म और विकर्म शब्द से कहा गया कर्म है शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, विकर्म है शास्त्र असम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति, विकर्म कहलाता है 17वें श्लोक में। लेकिन यहाँ कर्म और विकर्म दोनों को भी कर्म शब्द से लिया जा रहा है, इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा व्यापार मात्रम, व्यापार मात्र में हो विकर्म भी आ गया और कर्म भी आ गया, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति भी आ गई, शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति भी आ गई। तो व्यापार कर्म हुआ व्यापार मात्रम, और प्रत्येक अर्थ बता रहे हैं तस्मिन, ये सप्तमी है ना, इसलिए तस्मिन यानी कर्मणि, तस्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा कर्मणि यानी व्यापार मात्रे, कर्मणि का अर्थ निकलेगा व्यापार मात्रे। तस्मिन कर्मणि अकर्म यानी कर्माभावम यह पश्येत, तो कर्माभाव देख रहा है जो वो तत्वज्ञ है, कर्मणि अकर्म यह पश्येत स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा अनुभव करना, जो कर्म में यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार मात्र में अकर्म यानी वस्तुतः कर्माभाव देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, ये तत्वज्ञ यदि की दृष्टि से कहा जा रहा है। शरीर इंद्रिय मन व्यापार कर रही हैं जिस समय, उस समय जो शरीर आदि को ही मैं समझता है वो कभी अपने को उस समय निष्क्रिय नहीं मान सकता, वो मान लेगा मैं कर रहा हूँ, यदि स्वाध्याय कर रहा है तो इस समय मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, यदि जप कर रहा है तो जप कर रहा हूँ, यदि ध्यान कर रहा है तो ध्यान कर रहा हूँ, और यदि कोई निषिद्ध कर्म कर रहा है तो ये कर्म कर रहा हूँ, ऐसे उन उन व्यापारों का जिसके बुद्धि में अनात्मा शरीर आदि के साथ तादात्म्य संसर्ग आत्मा का होने से वही अपना स्वरूप है, वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के सब व्यापार काल में कभी अपने आप को अकर्म नहीं देख सकते, कर्म रहित नहीं देख सकते, लेकिन उस समय भी जो ये देख रहा है कि अनात्मा प्रकृति जो कारण शरीर और प्राकृत जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इन्हीं में ये कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो भी व्यापार मात्र है वह क्षेत्र का है, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष का है, उपाधि का है, और मैं इनसे अभ्यंतर इनका साक्षी निर्विकार हूँ, अव्य हूँ, अकर्ता हूँ, तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम, ये जो भगवान की दृष्टि है तत्व दृष्टि, उस तत्व दृष्टि से जो संपन्न है वही ऐसा अकर्म देख सकता है उस समय भी अपने आप को, ये प्रकृति में कर्म हो रहा है, मैं इस समय भी अकर्म हूँ, क्रिया रहित हूँ। और कर्माभावे च अकर्म, ये इस प्रकार ये कर्माभावम यह पश्येत, ये प्रथम पाद का अर्थ हुआ शब्दार्थ, और द्वितीय पाद है अकर्मणि च कर्म यह पश्येत की अनुवृत्ति आएगी, उसका अर्थ कर रहे हैं कि कर्मा अकर्मणि च यानी कर्माभावे कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्त्यो वस्तु अप्राप्यैव हि सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहार अविद्याभूमो एव यह पश्येत यानी पश्यति। तो ये अकर्मणि च यानी कर्माभावे कर्म यह पश्येत, ऐसा अन्वय करिए। बीच में तो थोड़ा और भी अध्याय करके व्याख्यान के लिए पदों का व्याख्यान किया है ना। तो कर्माभावे कर्म यह पश्येत, स पश्येत ये लिंग लकार का अर्थ अपेक्षित नहीं है, इसलिए भाष्यकार भगवान उसका अर्थ पश्यति, वो आपके लट लकार का ही ऊपर ये कर रहे हैं ना प्रयोग, पश्यत यानी पश्यति। तो जो कर्माभाव में कर्म देख रहा है, उसमें सप्तम्यंत अकर्मणी शब्द से लेना है अतत्वज्ञ का, मूढ़ व्यक्ति का जो अकर्म है। मूढ़ व्यक्ति के दृष्टि में अकर्म क्या है? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार से रहित होना। उस समय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार से रहित होकर कैसे बैठ गया शरीर, उसके मन और बुद्धि तक तो दृष्टि भी नहीं पहुंचती। शरीर इंद्रिया अपना अपना व्यापार छोड़ करके ऐसे तुष्णिम भाव में आ गया, जैसे अर्जुन तुष्णिम भाव में बैठ गया प्रथम अध्याय में, न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा उक्त्वा तुष्णिम बबुवः। वो जो अर्जुन का तुष्णिम भाव है, गीता का ज्ञान प्राप्त करने से पहले, वो है यहाँ अकर्म शब्द का अर्थ, मूढ़ दृष्टि का अकर्म। और उसमें जो कर्म देख रहा है वो उसका अकर्म भी, कर्माभाव भी, व्यापाराभाव भी, वस्तुतः व्यापार है। क्यों? उसका वो जो अकर्म है, कर्माभाव है, वह भी कर्म के तरह कर्तृ अधीन है। उसका न करना भी कारकाधीन है। जो कारकाधीन होता है उसको क्रिया कहा जाता है, उसका वो न करना भी कारकाधीनत्व उसमें होने के कारण वो क्रियात्व का प्रयोजक है कारकाधीनत्व। जो कारक अधीन होगी वो क्रिया होती है, कर्म होता है। तो कर्मत्व का प्रयोजक कारकाधीनत्व उसके न करने में है, कर्माभाव में है। वो स्वभाव सिद्ध अकर्म नहीं है। श्रुति जिस स्वरूप को निष्क्रिय कह रही है उस स्वरूप को मैं समझ करके मैं शांत बैठा हूँ, अकर्म हूँ, अकर्मा हूँ, ये बुद्धि उसकी नहीं है। और शरीर आदि उस समय कुछ बाह्य व्यापार नहीं कर रहे हैं तो मान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, अकर्ता हूँ। लेकिन उसका जो अकर्म है वह भी कारकाधीन होने के कारण, कर्तृतंत्र होने के कारण, कर्म के तरह ही उसमें कर्मत्व का प्रयोजक अकर्म में भी विद्यमान होने से वो कर्म है, ऐसा देख रहा है। इसलिए शरीर आदि का न करना भी कर्म हो जाता है। तो कर्माभावे कर्म यह पश्यति, ऐसा क्यों? तो कहते कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्त्यो हो। जो प्रवृत्ति है अज्ञानी की और अज्ञानी की निवृत्ति भी है, उन दोनों में भी कर्तृतंत्रत्व होने से, कर्तृ अधीनत्व होने से, कारक अधीनत्व होने से, इसलिए मूढ़ व्यक्ति का जिसको आत्मानात्म विवेक नहीं है, क्षेत्र से वस्तुतः विविक्त जो क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है, उसके वास्तविक स्वरूप में जिसकी अहंता प्रतिष्ठित नहीं है, उसकी जो निवृत्ति है वो भी कर्तृत्व से युक्त होने से, कर्त्र अधीन होने से, वह भी प्रवृत्ति के तरह प्रवृत्ति ही है एक प्रकार से, निवृत्ति भी उसकी, वो निवृत्ति कोई अकर्म मान रहा है, तो अकर्म है निवृत्ति जो अज्ञानी की निवृत्ति, और वो वस्तुतः कर्म है कर्त्री अधीन होने के कारण। कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति तो दोनों अलग अलग विपरीत हैं, और इस प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी यानी अकर्म तो निवृत्ति है, उस अनिवृत्त अकर्म रूपी निवृत्ति को जो प्रवृत्ति देख रहा है उसे यथार्थ ज्ञान कैसे कहा जाएगा, ये तो विरोध है एक प्रकार से। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहते हैं वस्तु अप्राप्य एव ही सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहार अविद्या भूमौ एव, ये एक वाक्य है। कहते हैं वस्तु अप्राप्य एव सर्व क्रियाकारकादि व्यवहार, जब तक वस्तु यानी अधिष्ठान, द्वैत का अधिष्ठान है अद्वैत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, वो है वस्तु, और उसे अप्राप्य एव यानी अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव किए बिना, उसकी प्राप्ति है, वस्तु की प्राप्ति होती है जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति का अर्थ होता है उसका अनुभव, उसकी उपलब्धि ज्ञान। तो वस्तु अप्राप्य एव का अर्थ निकलेगा वस्तुम अज्ञात्वैव, मतलब जगत अधिष्ठान जो ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न, उसका मैं के रूप में अनुभव किए बिना ही वस्तु अप्राप्य एव का अर्थ होगा। जो भी व्यवहार हो रहा है, वस्तु अप्राप्य एव का अर्थ हुआ प्रत्येक रूप से ब्रह्म का अनुभव किए बिना जो व्यवहार हो रहा है, वो सब का सब कैसा है, वो सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहार अविद्या भूमौ एव, वो अविद्यावस्था में हो रहा है। तो अविद्यावस्था में व्यवहार करने वाले का व्यवहार अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहंता स्थापित करके होता है, और वो अनात्मा कार्यक्रम संघात कभी निष्क्रिय हो नहीं सकता, वो क्रियाशील है। जैसे अग्नि कभी ठंडी हो नहीं सकती, उसका औष्ण्य स्वभाव है, ऐसे न शरीर का बैठे रहना भी क्रिया करना है, वो भी कर्म है। इसलिए वो अकर्म मूढ़ व्यक्ति का अकर्म कर्म ही है, वो अकर्म नहीं है, निवृत्ति भी प्रवृत्ति ही है एक प्रकार से। तो अविद्या भूमौ एव, इसलिए कहते हैं कि कर्माभावे कर्म यह पश्यति स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है जो ऐसा देख रहा है, वो देखेगा तत्वज्ञ ही, ब्रह्मज्ञानी ही ऐसा देख सकता है, इसलिए ब्रह्मज्ञान की स्तुति हो रही है। जिसको आत्मानात्म विवेक सुस्पष्ट है, वह ही ऐसा देख सकता है, इसलिए स बुद्धिमान मनुष्येषु में ब्रह्मज्ञानी मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, ऐसा कह करके ब्रह्मज्ञानी की स्तुति कर रहे हैं। और वह युक्त हैं, तो स बुद्धिमान मनुष्येषु और स युक्त यानी योगी, योगी का अर्थ है समाय चित्त है, जहाँ चित्त का समाधान होना चाहिए। कार्य प्रकृति और प्राकृत जगत सक्रिय ही है, आत्मा अक्रिय ही है, इस निश्चय में मन समाहित होना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, ये जिस व्यक्ति के बुद्धि में दृढ़ निश्चय है उस व्यक्ति को यहाँ पर युक्त कहा जा रहा है, दृढ़ निश्चय समाहित चित्त, और इसलिए तत्वज्ञ का ही ये निश्चय रहता है, ब्रह्मज्ञानी का ही रहता है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी की स्तुति है। और स कृष्ण कर्म कृत यानी समस्त कर्म कृत च स इति स्तुयते कर्मा कर्मणो हो इतरेतर दर्शी। कर्मा कर्मणो इतरेतर दर्शी यानी यथार्थ दर्शी। अज्ञानी के दृष्टि में कर्म जो है तत्वज्ञ का, तत्वज्ञ की उपाधि यदि सक्रिय है तो अज्ञानी देखते हैं कि तत्वज्ञ इस समय सक्रिय है, लेकिन तत्वज्ञ की दृष्टि में उस समय भी तत्वज्ञ अक्रिय ही है, वो तत्वज्ञ का अकर्म ही है। और जब शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अविवेकी की व्यापार रहित है तो अविवेकी देखता है कि इस समय मैं अकर्ता हूँ, कर्म रहित हूँ, निष्क्रिय हूँ, लेकिन तत्वज्ञ देखता है कि उस समय भी अनात्मा शरीर आदि में ही अभिमान है तो वो भी कर्म है, ये तत्वज्ञ देखता है। ये है इतरेतर दर्शी, कर्मा कर्मणो हो इतरेतर दर्शी यानी वो तत्वज्ञ है, और उसकी स्तुति की जा रही है ब्रह्मज्ञानी की। कर्मा कर्मणो हो इतरेतर दर्शी हुआ ब्रह्मज्ञानी और उसकी ये प्रशंसा है, ब्रह्मज्ञान की प्रशंसा है। अब इस प्रकार शब्दार्थ बता करके अब तात्पर्य अर्थ निकालने के लिए आक्षेप और समाधान किया जा रहा है। केवल अतत्वज्ञ के दृष्टि से शब्दार्थ देखेंगे पूर्वार्ध का तो विरोध प्रतीत होगा ही, तो भ्रांत पुरुष के दृष्टि में कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन ये भ्रांति मानी जाएगी, और ऐसा अतत्वज्ञ जो है वह अभिप्रेत अर्थ न समझने के कारण आक्षेप करता है और उसका समाधान आगे भाष्कर भगवान कर रहे हैं। ननु इत्यादि से आक्षेप आएगा पहले कथम पश्य दृष्टायां तक, और फिर दूसरे ननु से उसका समाधान आएगा। जो 116 नंबर पृष्ठ पर ननु आ रहा है वो ननु है समाधान भाष्य। तो ये अब एक प्रकार से शास्त्रार्थ है, थोड़ा भाष्य लंबा है, वो शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ उसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल से।